ludzie, kto tam tak głośno krzyczy? Aż wszystko słychać na ulicy. Ja wolę żyć w ciszy, ludzie, kto tam tak głośno krzyczy? Aż wszystko słychać na ulicy. Ja wolę żyć w ciszy, ludzie, kto tam tak głośno krzyczy? Aż wszystko słychać na ulicy. Ja wolę żyć w ciszy, ludzie, kto tam tak głośno krzyczy? Aż wszystko słychać na ulicy. Ja wolę żyć w ciszy, ludzie. Wolę żyć w ciszy, ja biorę co swoje. Dziwne nastroje, zmienne nastroje. Są sprawy, których naprawdę się boję. Są gnoje, co wtykają nos w nie swoje. Sprawy, zbyt był ciekawy. Poleciał łeb, zgilotynowany. Ludzka zawiść to jest najgorsze, a zarazem to doznanie bardzo polskie. Wybijesz się w górę, ogół tak uzna. Wozi się, mówią, trzeba go obrównać. To przechodzi z pokolenia w pokolenie. Takie myślenie, ludzkie ględzenie. Jeden myśli powiększając swoje mienie, drugi to widząc czuje tylko wkurwienie. Są też o takiej mentalności typy, co mają za długie języki. Tworzą opowieści, dziwnej treści mity. Grzeją kity, zakompleksiali schizolicy. Są też tacy, tak, to nie żart. Plujesz mu w ryj, mówi z deszczem wiatr. To wszystko prawda, to wszystko jest fakt. Ludzka nienawiść jest gorsza niż rak. Ludzie, kto tam tak głośno krzyczy? Aż wszystko słychać na ulicy. Ja wolę żyć w ciszy, ludzie, kto tam tak głośno krzyczy? Aż wszystko słychać na ulicy. Ja wolę żyć w ciszy, ludzie. Ludzie, to mnie motywuje, rymy, które rasuje, wróg, który disuje, zwroty, które nagrywam, potem wykasowuję, bo rap mi smakuje, jak bufer wibruje. To mnie motywuje, dopinguje, z kim się poruszam, dla tych żyje moja dusza. Z kim się martwię, z kim stawiam nową partię, co mnie cieszy, z kim jeżdżę na imprezy. Gdzie są fajni raperzy, gdzie są fajni raperzy, czego słucham, z jakiego źródła towar niucham. Pewnie chciałbyś wiedzieć, co mam w kieszeniach ciucha, gdzie nagrywam, gdzie zarobiony hajs ukrywam. Z kim się budzę i którzy to są moi ludzie, o czym gadam, na mieście jaka nowa fama. Kto teraz jest lama, kogo graba poważana, co się liczy i kto tam tak głośno krzyczy? To ludzie, dzieciaku kapujesz? Telefon wibruje, fałszywy co kruje, w głowie mózg się lasuje, nad materiałem pracuje. Telefon wibruje, fałszywy co kruje, w głowie mózg się lasuje, nad materiałem pracuje. Ludzie, kto tam tak głośno krzyczy? Aż wszystko słychać na ulicy. Ja wolę żyć w ciszy, ludzie, kto tam tak głośno krzyczy? Aż wszystko słychać na ulicy. Ja wolę żyć w ciszy, ludzie. Nową historię znajomy ktoś stworzył, drugi to usłyszał, swoje dołożył. Zmieniona wersja przez jakiegoś idiotę, który w ten sposób puszcza nową plotę. Nie to, że wkręca, tylko że ma ochotę. Ma zadatki na starą dewotę, ciągle gada. Morda się nie zamyka wcale, żywi się pasożyt kolejnym skandalem. A jak to robi? Widać wyraźnie, pozmienia fakty. Jak tylko ma okazję, wypije więcej, zaczyna swe fantazje. I tak wszyscy wiedzą, że jest błaznem. Dla mnie to dramat, jego przegrana. Nie zawsze da się z chama wypędzić chama. Plota na pysku, jak piekąca rana. Zostanie na pysku, jak piekąca rana. Ludzie, kto tam tak głośno krzyczy? Aż wszystko słychać na ulicy. Ja wolę żyć w ciszy, ludzie, kto tam tak głośno krzyczy? Aż wszystko słychać na ulicy. Ja wolę żyć w ciszy, ludzie, kto tam tak głośno krzyczy? Aż wszystko słychać na ulicy. Ja wolę żyć w ciszy, ludzie, kto tam tak głośno krzyczy? Aż wszystko słychać na ulicy. Ja wolę żyć w ciszy, ludzie.